do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest umowa o gwarancjach bezpieczeństwa Unii dla Ukrainy. Nie ma w niej mowy o wysyłaniu wojska, chodzi o dostarczenie uzbrojenia. Szef rządu chce, żeby wspólnota zainwestowała w obronę wschodniej granicy. Ma o tym rozmawiać na rozpoczynającym się w Brukseli szczycie. Ministerstwo Nauki nie będzie ingerować w sprawę protestów propalestyńskich na UW. W piśmie do nas resort tłumaczy to autonomią uczelni. Unia Europejska i Ukraina podpisały w Brukseli umowę o gwarancjach bezpieczeństwa. Podpisy pod dokumentem złożyli prezydent Wołodymyr Zełenski i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Charles Michel. Unijna umowa jest uzupełnieniem tych, które Ukraina zawiera z państwami Zachodu. Nie ma w niej jednak konkretów, jeśli chodzi o ewentualne wysłanie wojska. Jest natomiast zapewnienie, że dostawy nowoczesnego sprzętu będą kontynuowane, aby Ukraina mogła się bronić teraz i w przyszłości na wypadek kolejnej napaści. Unia Europejska powinna zainwestować w obronę polskich granic, powiedział w Brukseli premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym przed rozpoczęciem unijnego szczytu, na którym ma być m.in. mowa o inwestycjach obronnych. Wczoraj przywódcy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy wysłali list do przewodniczących Rady oraz Komisji Europejskiej i zaapelowali o sfinansowanie budowy tarczy wschód, wzmacniającej ochronę wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. To powinno radykalnie zwiększyć nasze bezpieczeństwo, ale także pozwoli nam skuteczniej zwalczać nielegalną migrację na naszej granicy. No i oczywiście ten wielki projekt dotyczący kopuły, czy bezpiecznego nieba, no można nazywać różnie, ale ważne jest, że znajdujemy tutaj partnerów do tego, żeby to stało się też europejską polityką, czyli bezpieczne niebo nad Europą, bezpieczne niebo nad Polską staje się na naszych oczach tym politycznym priorytetem dla całej Unii Europejskiej. Unijny system obrony powietrznej, którego stworzenie zaproponowały Polska i Grecja, jest wzorowany na izraelskiej żelaznej kopule. Polska uważa, że zarówno ta inicjatywa, jak i Tarcza Wschód powinny powstać w koordynacji z NATO. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zajmie się sprawą propalestyńskiego protestu na Uniwersytecie Warszawskim, który zakończył się interwencją policji. 17 osób usłyszało w tej sprawie zarzuty. Złożono też zawiadomienie do prokuratury w sprawie kanclerza uczelni, który miał przepychać protestujących samochodem. Protest na UW trwał ponad 2 tygodnie. Studenci domagali się ujawnienia współpracy i zerwania stosunków z Izraelem do czasu zakończenia walk w Strefie Gazy. Rektor powołał specjalną grupę dialogu, odmówił jednak spotkania ze studentami. Ci więc zaostrzyli protest na terenie kampusu, blokując wyjazd, w związku z czym rektor uczelni wezwał policję, mówi rzeczniczka UW dr Anna Modzelewska. Takie zachowania nie mogą być usprawiedliwione jakimkolwiek motywem działania protestujących. Po tej sytuacji z interwencją poselską do rektora przyszli posłowie Lewicy, w tym Adrian Zandberg. Nie ma naszej zgody, żeby wysyłać policję na pokojowy studencki protest. Posłowie zapowiedzieli, że jeśli nie dojdzie do obiecanego przez rektora spotkania ze studentami, ci zgłoszą sprawę do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, w którym ministerstwo podkreśla, że ze względu na autonomię uczelni nie zajmie stanowiska w sprawie protestu na Uniwersytecie Warszawskim. Według władz to rektorzy odpowiadają za porządek i bezpieczeństwo na uczelniach i biorą odpowiedzialność za swoje decyzje. Gabriela Jelonek, Polskie Radio. Policja uruchomiła mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. To internetowe narzędzie, które ma skłonić do rozwagi kierowców i pieszych. Na mapie prezentowana jest liczba tragicznych wypadków wraz z ich lokalizacją i informacją dotyczącą liczby ofiar, a także informacją, czy ofiara to kierowca samochodu, motocykla, roweru czy też pieszy. Każdego dnia, gdy dochodzi do wypadku za skutkiem śmiertelnym, taki przypadek jest odnotowywany. Te wypadki, które co chwilę są tam umieszczane, mają miejsce na tych piktogramach naniesione na terenie całego kraju. Pamiętajmy, że jednak to działa też na wyobraźnię. Widzimy z każdym dniem, jak tych punktów coraz więcej przybywa. Tłumaczył Paweł Grześ z drogówki w Rzeszowie. Na mapie prezentowane są dane zarówno z ostatniej doby, jak i od początku wakacji. Będzie ona aktualizowana do końca sierpnia. Można ją znaleźć

99 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You and my favorite for a long time. Stitching for the faces. Jest 13 po trzeciej w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Za nami najnowsza piosenka irlandzkiej grupy Fontaines D.C. Favorite. No chyba podobnie chwytliwa do poprzedniej, czyli Starbuster, a oba utwory zapowiadają czwarty album, na który myślę sporo z Państwa i z nas tutaj w radiu też już oczekuje, czyli Romance. Płyta będzie miała swą premierę 23 sierpnia, no niecałe dwa miesiące, jeszcze trochę trzeba poczekać. Teraz z Irlandii przeniesiemy się do Szkocji, skąd pochodzi Stephen Pastel, oryginalnie Stephen McCrobby, lider grupy The Pastels, popularnej głównie w Szkocji i w Anglii w latach 80. i 90. Jutro ukazuje się płyta This is Memorial Device, którą firmuje Stephen Pastel i Gavin Thompson, a to wydawnictwo zapowiada ta piosenka. Tak brzmi wracający po latach milczenia weteran sceny postpunkowej Glasgow, Stephen Pastel. Tu z gości, właściwie nie gościnnie, bo oni razem firmują płytę, która ukaże się jutro. Gavin Thompson i Stephen Pastel, tytuł utworu We Have Sex, tytuł albumu This is Memorial Device. Teraz kolejna zapowiedź. Ta płyta, z której utwór za chwilę Państwu zaprezentuję, ukaże się dopiero we wrześniu, konkretnie 10, a utwór Nancy pochodzi z 14 albumu angielskiej grupy Tindersticks. Płyta Soft Tissue, tak jak już wspomniałem, ukaże się we wrześniu. Nancy, Nancy, answer me. Your silence is worse than what you might say. Nancy, just a line of speech. Ładniej nastrojowo Tinder Sticks, zapowiadający 14 album, który ukaże się we wrześniu, a piosenka nosi tytuł Nancy. Teraz trochę przyspieszymy, a to ze sprawą Archiego Marshalla, znanego jako King Krul. Parę dni temu ukazała się epka Archiego zatytułowana Shh. To był King Cruel, czyli Archie Marshall. Tytuł epki, która się ukazała przed paroma dniami, to a piosenka pochodząca z niej to Time for Slurp. Teraz przed nami muzyka klubowa, taneczna i to będzie dwóch fachowców z tej branży. Mianowicie najpierw wciąż młody i zdolny Jamie XX, a później wracający z niebytu artystycznego po wielu latach, może nie tyle milczenia, ale braku jakości, tak to nazwijmy, Fatboy Slim. I'm a walker, I'm a stalker, I'm a thief, I'm a liar. your mom. I like sex lines, porno shops, smoking weed and quitting shops. Limousine, cigarette, fast cars and silicone lips. Save it for the VIP room, champagne and all that shit. Fatboy w formie sprzed lat. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tak udanego powrotu tego artysty. Gościnnie Dan Diamond jako wokalista w utworze Role Model, bo taki jest tytuł tego utworu. Czy będzie płyta? O tym pewnie wie tylko sam Fatboy. Slim na razie cisza. Teraz przenosimy się do Danii, skąd pochodzi grupa znana już od wielu lat, Efter Klang. 27 września ukaże się 7. płyta tej formacji zatytułowana Things We Have in Common. I przed nami za chwilę kolejna piosenka, która promuje to wydawnictwo, tytuł Animated Heart. Thank you. południowo-duński chór dziewczęcy jako pomoc właściwie, czy też gościnie grupy Efterklang, która 27 września wydaje swój 7. album, na którym właśnie między innymi ta piosenka Animated Heart. Płyta natomiast zatytułowana będzie Things We Have In Common. A teraz fragment płyty, która myślę, że niektórym z Państwa może towarzyszyć przez przynajmniej część lata. Jeden z najlepszych chilloutowych albumów, które myślę ukażą się w tym roku i w ogóle jedno z ciekawszych wydawnictw ostatnich kilku miesięcy. Hermanos Gutierrez. Bracia Gutierrez w tytułowym utworze ze swojego nowego albumu Sonido Cosmico. Produkcji podjął się sam Dan Auerbach z grupy The Black Keys. Serdecznie polecam, naprawdę warta. Więcej o braciach i ich muzyce w najbliższym programie GH+. A teraz przechodzimy do nowości polskich. Na początek mały Atlas Burz, czyli niegdyś Palmy. Mateusz i Michał Lizińscy, najnowsza ich piosenka Stany równoleżnikowe. Mały Atlas Bush i Stany Równoleżnikowe. Z Wrocławia teraz przeniesiemy się do Tarnowa, skąd pochodzi Senny i posłuchamy jego najnowszej piosenki zatytułowanej Modlę się o nic. Zaspałem znów chyba, nie było miejsc. Mój słaby punkt dzisiaj jak ruchome cel. Czuję, że już nie mam sił. Czuję, że już nie mam sił. Czuję, że już nie mam sił. Modlę się o nic. Przegrałem bieg, nawet nie wiem gdzie był start. Włożyłem dres, ale chyba wracam spać. Czuję, że już nie mam sił. Czuję, że już nie mam sił. Czuję, że już nie mam sił. Modlę się o nic. Romantyzuję przeszłość. Zawsze jest lepiej. romantyzuje przeszłość i grupa Rafa, wcześniej Senny i Modlę się o nic. A teraz trzecia już piosenka zapowiadająca trzeci album grupy Terrific Sunday, Wzloty bez upadków. Tytuł utworu Mów tak. To była grupa Terrific Sunday w utworze Mów tak. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji w tonacji trójki. Zrealizowała ten program Katarzyna Firz-Wojtkowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a na zakończenie osoby również z Poznania, podobnie jak Terrific Sunday. Coś przed weekendem, sam raz. Nauka pływania w weekend. Dziękujemy, do usłyszenia.